Continuamos con máis información local en Si Radio Porriño. Os saúdos de novo dunha servidora de Tania Alonso. E queremos agora convidarvos a escoitar boa música sen necesidade de ir moi lonxe. Só hai que chegarse mañá sábado ás 11:30 da noite ao Bar Liceón do Porriño para disfrutar de bo rock en español da man da banda El Cubo, banda daqui do Porriño, que ademais presenta os temas do seu disco La Marcha de las Hormigas. Tamén allantará o noso próximo traballo e, ademais de todo isto, cumple o seu 12º aniversario. Por todo isto, temos con nos a un membro da banda, ele, Pedro Carrero, que toca batería. Bos días, Pedro. Hola, bos días, que tal? Bueno, hai que decir que os demais membros son David Royano, que é cantante, Albert Royano, na guitarra, e Alex Carrero, no baixo. Vexo que todo queda en familia. Todo queda en familia. Dos parellas de irmáns. Sí. Xa estamos acostumados, pero sí que ao principio sona... Sí. Vamos, que hai un grupo de dos parellas de irmáns, é un pouco raro, pero sí, é verdad que sí. Centrándonos xa no concerto de mañá, no Bar Liceón, recordamos, xa hai moita xente que vos coñece, sobre todo xente aquí do Porriño, e sabe que xa poda topar. Pero para todos aqueles que aínda non nos saiban, que poderán escoitar nese concerto de mañá? Bueno, pois... as novas cancións, que todavía non tocamos nunca en directo, que serán algúns dos temas do noso seguinte disco... As cancións do disco de La Marcha de las Hormigas, por suposto, e algunha sorpresinha máis de, bueno, dos discos anteriores, pero esta vez igual damoslle a volta a algunha canción das coñecidas de sempre, pois transformándoa un pouco así, dando un xeito un pouco atractivo, así. Bueno, estuve vendo un poquinho de información vosa. En algunha páxina decían que tiñades influencias, por exemplo, de Héroes del Silencio. Hasta que punto iso é verdade? Bueno, eso xa nos lo din dende que comenzamos. Quizáis polo tema de cantar en castelán, do timbre da voz de David. De feito, bueno, a David concretamente que o que fai as letras e o que canta non é tampouco un grupo que haya pasión, por iso quero dicirte que é máis unha cousa do timbre de voz ou do tal que do estilo do grupo, pero bueno, bienvenidas sean si nos parecemos, claro, un grupo dese calibre, non? Pero bueno, quizáis as nosas influencias veñen de outros sitios, pero a xente algún é libre exemplo de esos outros sitios? Máis que de outros grupos, de outras influencias, non? Quizáis de grupos americanos que nos gustaban, pois dos 60, dos 70, incluso dos 90, do metal dos 90. Que pasa? Que agora o noso estilo tamén apaciguouse un poquiño cos anos, e dese rock así un pouco máis macarra, pois pasamos a facer algo máis melódico e máis tranquiliño. Pero tamén penso que no directo é moitísimo máis divertido do que facíamos antes, sempre na liña do grupo, evidentemente, soando sempre al cubo, que sempre de la identidade, digamos. Claro. Presentades, como decíades, as cancións dese último álbum que tedes, La Marcha de las Hormigas, publicado en 2010. Pouco máis dun ano despois, cal é o balance que facedes deste traballo, dos resultados que obtivo? Bueno, pois moi vos, a verdade é que foi unha experiencia, tanto gravalo polo tema da produción que fixemos no estudio de Javier Abreu, polo tema de facer o videoclip con Tentáculo Films, que foi toda unha experiencia, porque, bueno, como a xente sabe, a xente que o viu, pois grabámoslo aquí en Porriño, en Cans, en Vigo, digamos que foi unha experiencia moi local, pero moi bonita, de feito... pois quedamos moi contentos coas visitas, que os comentarios do vídeo, cos premios que levou, co disco, pois no directo ves, digamos que o directo é o termómetro onde vese a xente saiu pois contenta, satisfeita do resultado, e pensamos que sí, pero o principal é que nós estamos moi contentos co resultado do disco. Falabas deses premios do videoclip de La Marcha de las Hormigas. Hai que decir en concreto que recibiste o premio do público no Festival de Cannes por ese vídeo. Hai que decir que a min eu vino antes de facer esta entrevista para documentarme e gustame moito. Facedes unha especie de comparación entre as persoas e as formigas. Esa era a idea, non? Sí, esa era a idea da letra. Como di David, que non está aquí, que falaría mellor que eu diso, pois... digamos, unha metáfora ou unha forma de ver a sociedade actual, pois como rebaños, como hormigas. O trasladamos o vídeo, ademais aquí ao monte de Porriño, ali arriba, ao lado da roca, digamos, para facer estender a nosa música, que en esto no vídeo significa, digamos, algo así como un viral ou un virus que contamina a todo o resto, como fai pois os medios de comunicación, como fan non sei, os políticos e demais cosas, pero a verdade é que tampouco foi cunha intención claramente ou unha temática claramente política ou uh-huh. antisistema ou tal, senón, digamos que cada un logo que interprete como queira uh-huh. non, por aí vai o E hai que dicir, a propósito deste vídeo, que tamén sirve para demostrar que en Porriño hai boa paisaxe. Hai boa paisaxe, demostrase nese vídeo. Por eso deron o seu premio de canse, non, sí, sí. Pero bueno, non foi tampouco o último o único premio que recibistes moitos máis, recibistes xa outro premio tamén do público neste Festival de Cannes, pero en 2007, recibistes o premio 40 principais en Vigo a mellor directo, premios do Círculo Porriño, finalistas en certames musicais como Festimaz. Ata que punto todos eses recoñecementos serven para tirar pa llante? E ata que punto sodes vos os que, independentemente do que vos digan, seguides? Anímicamente sirven para tirar para adiante. Económicamente non. Se pregunta hoy por aí, ou se che ofrecen máis oportunidades para tocar ou deste tipo, ou oportunidades, digamos, para representar a túa música, non. O que sí serve para nos seguir esforzándonos, seguir ensayando e seguir traballando. Hai premios que te gustan recibir máis que outros. O premio do Círculo, por exemplo, tivo un significado moi importante para nós, sí. Porque os coñecemos estes premios fai moitos anos. O meu avó, e o avó do meu irmán, por suposto, gañou este premio fai moitos anos, pasou a labor como veterinario. A súa filla tamén a ganou como médico. Este ano nós, os netos, os ganamos como músico e tivo un significado moi especial para todos, claro. Pero sobre todo para mí e para mi irmán. Uh-huh. Ahora que sacaste o tema económico hai uns segundiños, gostaríame preguntarvos como vai a estas alturas, sobre todo nesta época tan complicada, tirar pa llante co grupo. A nós realmente vai nos igual. Que pasa? O alquiler do local costa o mesmo, os instrumentos e o material, máis ou menos, incluso podemos dicir que agora temos máis oportunidades para comprar, máis variedade, incluso os precios están máis baratos. Que subiu? Subiu a gasolina para viaxar a tocar, baixaron os precios ou os cachés que che pagan os locais para tocar, que eu podo chegar a entender tamén. Evidentemente baixaron o fluxo das subvencións e de todas estas historias que poden axudar os grupos, sobre todo os que empezan xa non a nosotros a tirar adiante. Uh-huh. A diferencia radica basicamente en iso, que baixaron o caché dos grupos e non pagan o que pagaban antes e todo iso, pero bueno, nos tiraremos para adiante como sempre. Sí. Sí, sí, sí. Tirando pa llante, pero facendo tamén unha retrospectiva, indo un pouco cara atrás aos comezos, xa non quero que me contes un pouco como foron os comezos, senón máis ben que impresións gardas deses inicios. Moi boas, porque era cando empezaba todo, era como ver nacer un fillo. Sabías que algo iba a pasar, algo gordo. Xa estiveran outros grupos, pero eu concretamente toco instrumentos antes de empezar co Cubo, mi irmán tamén, David e Abel tamén, pero sabíamos que aquí se estando algo, que iba a pasar algo máis gordo, me refero de que iba a haber unha conexión, que iba a pasar algo máis de gravar unha maqueta. Era moi bonito empezar, ir a ensayar, traballar moitísimo, pero moitísimo, moitísimo cando empezamos. Gardo ese recordo, sempre vos recordo. Esos malos foron poucos e sempre se olvidan. Mellor esquecelos, se quedase, sí, cos vos. Sempre se esquecen, sí. Entón, 12 anos despois, sentídevos satisfeitos con todo o feito? Ou tens unha espiña clavada, alguna? Non. Isto é como... naquel ano, aquel concerto, chegáramos a facer isto en vez de aquilo, igual, pois... nos contratarían para isto ou para outro, pero non. Penso que... Quero dicir, nunca falamos disso, non nos arrepentimos. Sempre, sabes que pasa? Que sempre miramos hacia adiante. Uh-huh. Nunca... Isto é como todo, penso, como no amor ou como na familia, ou como todo. Penso que é mellor mirar hacia adiante que lembrar se poideche facer algo mellor, ou que hubiera pasado, se tal. Uh-huh. E 12 anos despois tamén supoño que teredes anécdotas que contar. Moitas, pero ahora é o típico, non me acordo de ninguna. Adoita pasar, é o normal. Sobre todo cando un lle preguntan así de repente. Sí, sí, sí. De todos modos, tamén me quería preguntar se sendo irmáns isto é máis fácil ou máis difícil. Hombre, máis fácil, porque o teu irmán, e o que digo ao contrario é que non se levaba co seu irmán. En teoría, a fala de min, con meu irmán. Hombre, penso que Abel e David dirán o mesmo, pero porque o levas mellor se van as cousas mal e o levas mellor se van as cousas ben, quero dicir, sobre todo cando van as cousas mal, porque o teu irmán o conoces, podes solucionarlo dunha forma máis tal que se estás tocando con un tipo que tal. Hombre, tamén penso que cos amigos pasaría o mesmo, non? Pero nos, nese sentido, xa non lo preguntaron sempre, penso que é mellor. Mellor ser máis. E tirando un pouco das anécdotas, a ver se sacamos alguna, así, por exemplo, os comezos, dicedes que vos sacrificades moito, non? Algún exemplo, algo que fixerades que dicistes, mira, ahora mellor non o facía? A ver, pois agora o mellor o que non faría era meternos nun corsiña vermello que tiña o pai de David, os catro, coas guitarras, os amplificadores, todo, a batería, parecíamos, non che digo todo que parecíamos, bolsa, ¿eh? Todo encima, o sea, o coche iba tocando chan, pero rozando literalmente, e non sei ni como chegamos a sitio. Quizá eso, agora mesmo non o faría, pero sí faría outras moitas cosas, pero eso non, recordo que, buf, imagínate ir así a Coruña ou a Lugo a tocar, era tal. Chegas agora recordas cansado, non? Cansadísimo, feito polvo, recordas que le dice ahora, pero era, sí que era duro. Hai traballos peores que ese. Aparte, para nós isto non é un traballo. O sea, que todos os recordos son vos. E hai que dicir tamén que durante todos estes anos xa compartiste ese escenario con moitos artistas de renome, como El Canto de Loco, Macaco, Siniestro Total, Sex Museum. Que recordos gardas de compartir ese escenario con esos artistas? Moi ben. A verdade é que xuzgar a xente polas apariencias aprendimos que é moi malo, e sobre todo na música, cando pensas que, bueno, este músico tal, a mellor é, pois é o contrario do que pensabas. E xente que pensamos outra cousa, pois nos sorprendeu para ben, gratamente. Da xente que está aí arriba, deses que non me ache, todos levamos un grato recordo. Falo de Macaco, Siniestro, El Canto Loco, que é un grupo que non nin se asemella ao noso estilo, pero que aparentemente cantan para outro público, para outro tipo de xente, un xeito así máis comercial e tal, xente encantadora, trataron o xeñal, tal. Macaco é un tío tamén, bueno, unha gran persoa, ofreceuse a compartir todo con nós, bueno, eso es moi igual, Siniestro tamén, o sea, moi boas experiencias e aprendes cousas tamén, que mira, están aí arriba, pero non perden a súa identidade. Bueno, adiantábamos ao principio que estades preparando novo álbum para este ano. Creo que tamén que nos expliques un poquinho por onde van os tiros. Pois os tiros, un bo xeito de saber por onde van é ir ao sábado ao concerto. Sí. Porque a mí nunca me gustou isto de explicar, a ver, as cancións, o sea, non é que me gustara, é difícil definir, sí. Tal, que facedes? Bueno, pois é o mesmo, pero un poquinho máis tal, as cancións máis melódicas, e non che di nada iso, non? Pero a min, agora entendo estes que falan nas radios tal, así, máis generalistas, dicen, non, é que este disco é o que máis me gusta e tal, pero eu digo de verdade, estas cancións son as que máis me divirten, tocándoas en directo e seguramente grabándoas tamén. Pero vai un pouco pola onda de la marcha das hormigas, pero un pouco máis evolucionado tamén. O sea, a ver que sae. Na mesma línea, pero evolucionando tamén. Sí. Iso é. Pois non sei se queres engadir algo máis antes de rematar a entrevista. Pois nada, que moitas gracias por invitarnos, que sinto que non poideran vir o resto. Que no, hai que decir que traballades, claro, que non vos dedicades exclusivamente a música. No, que traballen, afortunadamente traballan nestes tempos que corren. Que dende aquí mandar un apoio aos grupos que están empezando, a xente que está animándose a tocar algún instrumento ou a tal, que non se desanimen, que vayan para adiante, que mira, nos que despois de 12 anos seguimos aquí o pé da guerra, que non perdan a esperanza. E vos tampouco traballando aquí. No, non o perdemos. Senón non nos quedaría nada. Pois moitísimas gracias, Pedro Carrero, membro, concretamente batería, do grupo Porriñés El Cubo. Recordamos que mañán podemos escoitarvos no Bar Liceo ás 11:30. Así que que todavía os e venres están a tempo de coller as entradas anticipadas a 4 euros, que mañana costarán 5, e que nada, que o pasaremos genial e que os invitamos a todos. Pois para pasar un bo rato, escoltar boa música, teñen esa cita con Bosco. Moitísimas gracias por acompañarnos, Pedro, e nos quedamos disfrutando dun dos vosos temas, La marcha de las hormigas.